kulağına gelse, o gelir haktan, açılır okunur yeşil yapraktan. O gün güneş dalmaz, oldu sabahtan, her yanda zulümat, tanalar anlar. Tutuşmuş yanıyor Kerbela çölü, kesilmiş kanallar ağlar. Hüseyin kesilmiş kanallar ağlar. Muhammed Nebi'nin Goncası gülü, düdeğinde dört bir yanalar ağlar. Bir de kılar kılıç vurdu serine, Allah Muhammed'in sevdiklerine. Nasıl bakacaklar peygamberine? Ehl-i beyt şöhret şan alar. Yanıyor Kerbela çölü, Hüseyin kesilmiş kanallar ağlar. Hüseyin kesilmiş kanallar ağlar. Muhammed Nebi'nin Goncası gülü, sarmış bekler melekler. Yasa düşmüş yerler, gökler, felekler. Nerede hak davası, nerede emekler? 18 bin alem can alar. Yanıyor Kerbela çölü, Hüseyin kesilmiş kanallar ağlar. Hüseyin'e yanar müminler. Lokmanım çok acı, karalı günler, yıllar aylar günler, analar ağlar. Tutuşmuş yanıyor Kerbela çölü, Hüseyin kesin.

semada söylenir şanı. Salatullah selamullah aleyke ya habiballah. Olunmaz elin Medine. Ebu Bekir Ömer Osman. Yeah. tutma çağır, bizi tutma. Thank you. Thank you. mehir.